Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства Літоўскае. Кніга першая. Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Гаворка пойдзе пра пачатковую тэрыторыю дзяржавы. Гэтая тэма надзвычай важная, бо ад яе інтэрпрэтацыі залежыць этнічнае вызначэнне характару ці вызначэнне этнічнага характару Вялікае княства Літоўскага. Так літувійскія даследчыкі размяшчаюць ядро дзяржавы ў сённяшняй Літуве, а некаторыя беларускія, як Мікола Рамаловіч, выключна на тэрыторыі Беларусі. У сапраўднасці пачатковая тэрыторыя Вялікае княства Літоўскага, гістарычная Літва, уключала як беларускія, так і літувійскія землі. Дзяржава ўзнікла ў рэгіёне, размешчаным у верхнім і сярэднім панямонні, які вядомы ў гісторыі пад назвай Літва. Увесь першы перыяд дзейнасці, ад пачатку дзяржавы да прыходу вялікага князя Гедыміна, ці ад 248 па 1315 год, уся тэрыторыя краіны месцілася ў гэтым рэгіёне. Здараліся, праўда, перадачы некаторых земляў валынянам, як Міндаух, князі Будзікіт і Будзівіт гэта рабілі, перадачы інфлянскім рыцарам, Міндаух гэта даконваў. Але ўсе гэтыя перадачы земляў мелі часовы характар. Наступ прускіх крыжакоў не прынёс ім тэрытарыяльнай здабычы ў Літве, бо стрымліваўся памежнымі замкамі, найперш гародні. Пасля таго, як абшар Вялікае княства Літоўскага вырас у шмат разоў, і ажно да канца існавання дзяржавы гэтая пачатковая тэрыторыя, ядро Вялікае княства Літоўскага, захавала сваю адміністрацыйную адметнасць і заставалася галоўнай цэнтральнай вобласцю краіны. У часы расійскай акупацыі яна надалей звалася Літвой. Напрыклад, гарады на яе тэрыторыі расейцы называлі Брэст-Літоўскі, Мінск-Літоўскі. А сёння этнографы выделяюць яе ў асобны гісторыка-этнаграфічны рэгіён Беларусі Панямонне. У навуковай гістарыграфіі ядро Вялікае княства Літоўскага выступае пад назвамі «Уласна Літва», «Літва в узкім сэнсе» і «Гістарычная Літва». Боже мой один, спакон вякоў. У часы міндаўга да ўласна Літвы належала славянізаваная частка панямоння з гарадамі Наваградкам, Гароднай, Слонімам, Ваўкавыскам, Здзітавам, а таксама частка балцкай Аўкштоты, літоўская земля, размешчаная ў правых прытоках Нёмана, пераважна ў басейне ракі Вілі. Менавіта ад апошняй, якая ўпершыню ў крыніцах упамінаецца ў 1009 годзе, паходзіць назва ўласнай Літвы, якая ўжо ў 13 стагоддзі была пашыраная на ўсё верхняе сярэдняе панямонне змяшаным балцкаславянскім насельніцтвам. Каштоўную інфармацыю пра этнічны склад насельніцтва ўласна Літвы падаюць крыжацкія хронікі. Прускія крыжакі, паводле іх хронік, пастаянна ваявалі тут з ліцвінамі і русінамі. Прычым русінаў сустракалі не толькі ў верхнім панямонні, але ў раёне Вільні, Трокаў, Коўны і нават Жамойці. Хроніст Вігант з Марбурга, апісваючы палонных, падзяляе іх па рэлігійнай прыкмеце на русінаў і паганцаў. Да дзяржавы міндаўга не належала Жамойць, рэальна далучаная да вялікага княства літоўскага толькі ў 1422 годзе. Праўда, пасля смерці міндаўга жамойцкі князь Транята некалькі месяцаў быў адначасова вялікім князем літоўскім. На першым этапе ўтварэння вялікага княства літоўскага палова Жамойці, так паведамляе летапіс, ваявала супраць міндаўга. У 1253-1259 годах міндаўг сваімі прывілеямі аддаваў інфлянскім крыжакам землі ў Жамойці, якія яму не належалі, як лічаць даследчыкі. Сведчанне незалежнасці жамойтаў таго часу, падзеі наступнага 1260 году, калі яны абяцалі прызнаць уладу ліцвінскага гаспадара пры ўмове, што той парве саюз з ордэнам. Сучасныя сінтэзы і падручнікі, выдадзеныя ў Рэспубліцы Літува, прадстаўляюць пачатковую тэрыторыю вялікага княства літоўскага зусім інакш. Узнікненне гэтай дзяржавы там паказана як аб'яднанне сучасных літувійскіх земляў, пачынаючы з пачатку 13 стагоддзя. Гарадзеншчына і Наваградчына там абазначаны як далучаныя заваяваныя тэрыторыі. Такое выразна патрыятычнае літувійскае прадстаўленне пачатковай гісторыі вялікага княства літоўскага было сфармавана літувійскім нацыянальным рухам у 19 стагоддзі. Прысвоеная дзяржаўная традыцыя вялікага княства лягла ў падмурак літувійскай нацыянальнай ідэалогіі і стала найважнейшым абгрунтаваннем праграмы стварэння літувійскай дзяржавы ў навейшы час. А сучасная літувійская гістарыяграфія працягвае трымацца гэтай ідэалагемы, нягледзячы на яе яўную спрэчнасць з гістарычнымі фактамі. Як вядома, этнічная тэрыторыя Літувы складаецца з двух галоўных рэгіёнаў – Аўкштоты і Жамойці. А пачаткова Літва, літоўская земля, была паўднёвай, пагранічнай з усходнімі славянамі вобласцю Аўкштоты. Сходнія славяне, за імі палякі і немцы, пачалі называць імем гэтай пагранічнай балцкай зямлі суседнія з ёй этнічна блізкія тэрыторыі. Назва Аўкштота выкарыстоўвалася на Жамойці, адкуль пра яе даведаліся нямецкія храністы суседняй Прусіі. Усходнеславянскія крыніцы ж увогуле не ведаюць тэрміна Аўкштота, пэўна таму, што землі ўсходніх славянаў межавалі непасрэдна з Літвой, а не з Жамойцю. Паняцце Аўкштота не выкарыстоўвалася і дзяржаўных дакументах вялікага княства. Упершыню гэтая назва сустракаецца ў хроніках тэўтонскага ордэна, які меў агульную мяжу і пастаянныя кантакты з Жамойцю. эфиры радио Рация, программа «Спокон веков». У ходе славянской колонизации, потом процессу утворения Великого князства Литовского, назва Литва поширилась на всю контактную балтославянскую зону, якая стала ядром державы. Покольки в это ядро вошли иншие земли Аукштоты, назва Литва расповсюдилась так само и на их. Позней, у 16-м стагодзе, великокнязская канцелярия для обозначения землев на полночь от Ракивилии возник термин «Завилейская сторона Завилья» чи «Литва Завилейская» поводле польского доследчика Збислава Вайтковяка. В 19-м початку 20-го стагодзя в ходе формования головным чином на основе жамойці нового этносу литувисов до Завилейской стороны вернулася жамойцкая назва Аукштота. Наследование сучасных историков дозволяют докладно вызначить межи властной Литвы на 16-е стагодзе, бо как раз у той час великим князем литовским у довольно великой колькости почали створаться писанные документы, и отповедно они в значной колькости осели в архивах. Цалком махчима признать гэтые межи отповедными к концу 13-14 стагодзя, бо вядома, что территория историчной Литвы заставалася стабільнай на протягу усяго другого тысячагоддзя новой эры. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная программа Алеся Краўцевіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.